Kisha akasema katika jambo jingine, na hili linahusiana na lugha vile vile, wandhimi shi'ra, tunga mashairi. Wandhimi shi'ra, na tunga mashairi. Walazim madhhabi, na lazimiana na madhehebu yangu na njia yangu. Yani kwa maana kwamba katika kutunga kwako mashairi, hebu ifuate njia hii ya Imamu bin al-Ward. Ametunga abiyat katika hikma na nyasaya za kisheria, ametunga albahja katika fiqhi, yani tungo zilizo na maana. Kwa hiyo hii ni elimu nyingine nayo. Wandhumi shi'ra wa lazim madhhabi, tunga shi'ri, tunga mashairi na lazimiana madhhabi yangu. Fattirahu rifti fi dunya aqal, kwa sababu kutupa vipawa katika dunia ni kuchache. Fattirahu rifti, kuvitupa vipawa, fi dunya aqal, katika hii dunia ni mara chache. Arifdi inasoma kwa kasra ya ra, ni al-atiya, vile vipawa. Vipawa yani vitu wanavyopewa watu, vipaji. Kwa kutupa vipaji ukawa huvipatilizi vipaji ulivyopewa, ni mara chache sana wenye akili kufanya hivyo. Mtu atakiwa kile kipaji chako ulichopewa na Allah ukitumie. Sasa kama una kipaji hicho, fanya, ni maana yake. Sasa elimu ya shairi, elimu ya utunzi wa mashairi, ni fani mbali katika zile fani 13 za lugha. Maana kile lugha ya Kiarabu ina fani 13, wengine wanasema 12. Talibul ilmi, anayetaka kutamka na kutafsiri maneno ya Allah, lazima azijue elimu hizo. Katika zile elimu 13, moja katika hiyo ni elimu ya mambo ya mashairi. Kwa hiyo pana elimu inaitwa ilmu al-arudhi wal-qawafi, elimu ya arudhi na vina, ambayo kuna bahari zimewekwa tayari na kina Khalil bin Ahmad al-Farahidi enzi hizo, karne za mwanzo kabisa huko, ameweka bahari 15, kwamba mashairi yote ya Waarabu yanazunguka kwenye bahari hizo. Alipokuja al-Akhfash al-Awsat Sa'id bin Mas'ada, akaongeza bahari moja, bahru al-Mutadarak, zikawa bahari za mashairi ya Kiarabu ni 16. Kwa hiyo wewe utakiwa uzijue zile bahari na mashairi yako yapite kwenye buhuri zile, sio kama wajiandikia tu la itaambiwa hii ni baharu tawili, ikiwa katika mizani huu. Mfano betu tunazisoma hizi tumesema ni baharu alwafir, fa'ilatun fa'ilatun fa'il, fa'ilatun fa'ilatun fa'il. Hivi ndio vipimo vyake, hizi wahidati zilizokuwekwa hapa ndio vipimo vyake. Ni bahari hii inaitwa albahru arramal wal alwafir. Tulisema bahrini ramali au alwafir? Arramal itwa arramal, sio ramli, ramal. Bahru arramal sio si wafir. Au bahru albasit, wajua mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun mustaf'ilun fa'ilun, inakuja hivyo kwa khabl katika arudhi yake. أو فاعلات يعني مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل مستفعل بحرياني الرجز فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل فعول مفاعل بحرياني الطويل وصوم هيزو سيكو معنا كما ني مambo uchawi uchawi أو ني mambo kadha لا ني taratibu hizo طالب العلم takiwa azijue ولله الحمد ni elimu ambayo waisomesha hapa katika markazi yetu. Na wewe utakiwa sasa ushasoma, utoe juhudi angalau kila wiki waandika biti zako mbili tatu katika saki Arabu, ukawa waandika ile inakupa ufundi, kwa sababu elimu zako zote ulizozisoma, kama umesoma balagha, umesoma sarfu, umesoma nahwu, sasa yote unaitumia pale. Sasa lugha ulionayo ndio uitumie pale, sasa waandika mashairi yako. Unaweza kuandika mashairi wasifu msikiti tu ulivyo, mashairi wasifi kadha, wasifia elimu, wasifia kitabu, wasifia ngamia. Basi hivyo hivyo, jizoesha wajizoesha mpaka wafika wakati sasa wewe hukai ukatafakari sana, ikawa beti mmoja waandika wiki nzima. La, ukigamua kumshika kalamu tu waandika wewe. waelezea tu unachokitaka, kile kinachokupitia kupitikia katika nafsi yako. Sasa inategemea vile vile mauhiba, pengine Allah akakupa kipawa, sasa hicho ni kipaji, hicho kitumie sasa. Lakini za shairi yako hiyo katika njia hizi, uandike mashairi ya sawasawa, si mashairi ya kusifia mvinyo, kusifia wanawake, kusifia ngoma, kusifia kadha, la, mashairi yao hapana. Katika fani hizo, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa na washairi, na Waarabu walikuwa wakiogopa sana washairi. Hassan bin Thabit anakwenda vitani, sasa ikifika wakati wa watu kulumbana, anamwambia haya, uhjuhum uhjuhum wa ruhu al-Qudus ma'ak, washambulie wa Quraysh. Wakimwona Hassan ametokeza tu, wanafuta mali kuficha, kwa sababu ukitokeza tu anakupiga shiri wewe, na maneno yanahama kwamba fulani aliimbwa, aliambiwa maneno fulani. Sasa mtu anaogopa aibu. Sasa Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaambia washambulie wale, na Roho Mtakatifu Jibril yupo pamoja na wewe, shambulia. Na kweli alikuwa akiwashambulia kweli kweli, ukiinuka tu na wewe, wewe unakimbia. Maneno, kuna vita ya maneno, propaganda nini, kama sasa hivi kuna propaganda, vita ya maneno. Sasa wakati ule ilikuwa ni mashairi, taambiwa mashairi wewe, itakuwa ni aibu katika familia yako mpaka wajukuu, aibu tu. Mfahamu? Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiwatumia shuara kama kina Hassan, kina Abdullah ibn Rawah katika masahaba. Basi mambo yamekwenda hivyo, shuara wakaendelea mpaka mifika zama zetu hizi, watu wakaja na kitu kinaitwa shairu al-hurr baada ya kushindwa na hizi. Haya, tusiendelee sana katika jambo hili. Sisi tunahimiza wanafunzi tu katika mambo haya, na umo katika marakiz na vyuo vya bidaa, watu hutunga nyimbo zao lakini kwa lengo la kupiga ngoma. Katika biti zake utakuta udhaifu katika lugha, iko wazi wazi, lakini mradi wapate wimbo wa kuimba, watu waimba, ni wimbo tayari, watu waimba. Sasa tusiende katika mwenendo huu, sisi tuandike mashairi ya sawa sawa, na wala sio elimu ya uzushi, ni elimu ya sawa, na ni katika elimu za ahli sunna. Na ndio hizi mandhumati zilizokuja, vitabu vingi kina Ibn Taymiyyah na Lamia, Ibn al-Qayyim na Nuniya, sio nani, wanaochoni wameandika, kina Hafidh al-Hakam wameandika Sulam al-Wusul na vitabu vingine walivyoandika, lakini ni shi'r. Fahuwa unwanun ala al-fadli, huko kutunga mashairi ni alama juu ya fadhila. Fahuwa unwanun ala al-fadli, huko kutunga mashairi ni alama juu ya fadhila. Wama ahsana ash-shi'ra idha lam yubtadhal, ni uzuri ulioje wa shi'ri ikitodhereuliwa, ni uzuri ulioje wa shairi wa mashairi ya kitu dharauliwa, yani ikiwa hayakubeba maneno mabaya ya kudharauliwa. Fahuwa unwanun ala alfadli, huko kutunga mashairi ni alama juu ya fadhila. Tusinazungumza shairi za mambo ya ilmu, na shairi ambayo ni jaiz ni alama ya fadla, kuonyesha kwamba namna ulivyokuwa na maarifa, Allah alivyokufadhilisha akakupa kipaji, mashairi yako yakikawa sawa sawa kabisa, ya maana kabisa ya Kiarabu, ni alama nzuri. Someni jamani, tusomeni. Hii elimu ina mambo mengi, na pengine vikawa vipaji vimejificha ndani yako havijavumbuliwa, lakini ukisoma vile vipaji vilivyovumbuliwa vatoka sasa. Kwa hiyo fatirahu rifqi fi dunya aqal, kuvitupa vipaji katika ulimwengu huu ni mara chache sana. Kwa watu wenye kuwa na maarifa hawatupi vipaji vyao. Fahuwa unwanun ala alfadli, huko kutunga mashairi ni alama ya fadila. Wama ahsana ash-shi'ra idha lam yubtadhal, ni uzuri ulioje wa shiri ikitodhereuliwa. Mata ahlu alfadli, wamekufa watu wa fadla, watu wenye fadla wamekufa. Lam yabqa siwa muqrifin, hakubakia asiyekuwa duni. Mata ahlu alfadli, wamekufa watu wa fadla, watu wenye sharaf, watu wakubwa wakubwa wenye elimu zao na maarifa yao, watu walikuwa na jaha. Lam yabqa siwa muqrifin, hakubakia isipokuwa aliyeduni au man ala al-asl ittakal au yule ambaye juu ya asili anategemea au yule ambaye juu ya asli ametegemea yani wabakia watu ovyo ovyo watu duni wale watu wengine wasiwenye mambo yao watu wa maana utaona wanaondoka na hao waliokuweko badala ya kujitahidi na wao kufanya mambo ya sawa sawa wanabweteka na asili yao asili zao babu yangu mimi bwana atamsifia babu yake unajua sisi ukoo wetu bwana atasifia ukoo sasa baba alikuwa hivi baba alikwenda huku babu yangu mimi alikuwa hivi watu wote au watu wake wote alafu ndio imekuwa nini sasa wewe mbona uko hivyo mbona wewe uko hivyo jitambui una mbele una nyumba una nyuma hueleweki unaelekea wapi kwa hiyo waliobakia ni wale watu duni au waliotegemea asili zao kataja asili babu alikuwa msomi kweli kweli na wewe kimekusibu kitu gani kwa hiyo usitegemee asili yako na huko mbele amelikataza ile jambo la taqul asli wa fasli inma aslu alfata ma qad hasal tuseme tu asili yangu mtoto wangu asili ya mtu hasa utukufu wa mtu ni kile alichokipata yeye laysa alfata man qala kana abi hakuwa kijana mwenye akili ni yule anayesema alikuwa babangu alikuwa babu yangu inma nasema laysa alfata man qala kana abi انما الفتى من قالها ها انا ذا kijana mwenye akili ni yule anasema mimi sasa anaweza kujitoa pale alipo akajiinua yeye na sio kwa sababu ya baba yake au kwa sababu ya babu yake akawa anategemea asili mata ahlul fadhli wamekufa watu wa fadhila watu bora lam yabqa siwa mukrifin hakubaki asiyekuwa mtu duni au man ala al-asli takal au yule ambaye juu ya asili ameegemea tegemea asili ya baba zake na babu zake na utukufu wao na ndio maana wengine wakashambuliwa na Waarabu wakaambiwa mmoja aambiwa abuka ghaithun kunna na'ishu bi saybihi wa anta jaradun la tubki wa la tadhar abuka ghaithun kuna naishu bisaibihi ha? Baba yako alikuwa ni mvua kwa maana alikuwa ni mkarimu sisi tulikuwa tukiishi katika maji yake kwenye mumbu wake yani maji yake yanomwagika yanopita sisi tulikuwa tukipata uhai kupitia kwake kwa maana kwamba babako au babu yako alikuwa ni mtu mkarimu na sisi tulikuwa tukinufaika na ukarimu wake wa anta jaradun lakini wewe umekuwa ni nzige la tubqi wala tadhar hubakishi kitu wala husazi hakuna chokibakisha vyote wala wewe tu sasa utajisifu baba yangu alikuwa hivi baba yangu alikuwa babu yako alikuwa ni mkarimu akiwakirimu watu mathalan akiishi na watu vizuri wewe hakuna chote vyote vyangu hakuna unempa watu hawanufaiki na ule ukarimu wako na ukarimu wa wazazi wako wazee wako sasa ndio waliobakia hao falam yabqa siwa mukrifin au ala al-asli ittakal hakubakia isipokuwa yule mtu duni au yule juu ya asili au yule ambaye juu ya asili ameegemea kategemea asili yake ana la akhtaru taqbila yadin mimi sikhitari kuubusu mkono wa mtu mwenye kusi anasema ana la akhtaru taqbila yadin qat'uha ajmalu min tilka alqubal naam okay ukiendelea maneno ndio nasimama sawa sawa asema mimi sikhitari kuhitari maana yake sichagui kuchagua yani mimi sichagui kuubusu mkono wa mtu mwenye kusifiwa sifa mbaya mkono ambao katuuha kukata ajmalu kukata mkono huo ni kuzuri zaidi mintilka alqubal kuliko busu hilo kuliko kukumbusu kwa maana kwamba mtu alikuwa anasifika wazazi wake wanasifika vizuri wana sifa njema watu walikuwa wakiwatukuza wakiwabusu na yeye atakubusiwa kwa sababu baba zake walikuwa kadha wa kadha lakini mwenyewe sifa zake si nzuri sasa asema mimi si khitari mtu kama huyo mkono wake kugusiwa, mkono ambao kukatwa ni bora zaidi kuliko kubakia. Ala la akhtaru taqbila yadin qat'uha ajmalu min tilka alqubal injazatni amma dihin, ukinilipa mkono huo kusifia kwangu, sirtu fi ridqiha, nitakuwa katika utumwa wake. Au la, au ukitonilipa, la yasema au la, au ukitonilipa, fayakfini alkhajal, kuna nitosha mimi kutahayari. Injazatni, ukinilipa mkono huo, amma dihi, kutokana kule kusifia kwangu, sirtu fi ridqiha, nitakuwa katika utumwa wake. Au la, au kitonilipa, fayakfini alkhajal, unanitosha mimi haya. Maanake nini? Kwa maana mkono wake huo ninaugusu, kama utanikidhia haja yangu ambayo naitaka, au akinipa kitu katika dunia kwa sababu ya vile ninavyomsifu, basi nitakuwa mimi katika hali ya utumwa, kwa maana ni mtumwa wake. Kwa kuwa si mtu mwenye sifa nzuri, sasa mimi nambusu alafu nianze kumsifia ndio anipe, nitakuwa siku zote ni mtumwa kwake kwa sababu ya vile anavyonipa. Lakini pingine nikamsifia wewe, nikambusu alafu asinipe, nitabaki mitahayari. Wamsifia mtu, wajua wewe bwana babako alikuwa hivi, ukamsifia ukamsifia ukamwimbia mashairi mengi na kumbusu ukambusu, alafu hakupi sunni, si utatahayari? Ndio asema injazatni ammadihi, ukinilipa mkono huo kwa sababu ya kusifia kwangu, sirtu fi riqiha, nitakuwa katika utumwa wake. Au la, au ukitonilipa, fayakfini alkhajal, unanitosha mimi kutahayari. Haya itakuwa imenipata sasa, itakuwa nimetahayari, nimeimba au nimesema maneno hapo, nimeomba lakini sikupata kitu. A'dhabul alfadhi qawli laka khudh, tamu ya matamko ni kukwambia kusema kwangu chukua. Mtu maneno matamu bwana, chukua hii simu utafurahi, maneno mazuri, sio? Kwa a'dhabul aqwali alfadhi, a'dhabul alfadhi, tamu la matamko, qawli ni kule kusema kwangu, au qawli laka ni kule kukwambia kwangu, kukwambia wewe, khudh chukua. Wa amaru lafdhi, na liliochungu katika matamko, nutqi bila al, ni kule kusema kwangu la alan. Basi huenda tutaangalia kesho, tutaangalia. Ushaondolewa njiani hapo. Sasa ngoja tutaangalia angalia, kama tutapata kitu hapa tutakutazama. Tutaangalia. Ndio maana mbona la tasalanna bunayya adama, la tasalanna bunayya adama hajatan wasalilladhi abwabuhu la tuhjabu, Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu wa bunayya adama hina yus'alu yaghdhabu. Anasema la tasalanna bunayya adama hajatan, usimuombe kijitoto cha Adam haja yoyote, usiende kuombaomba. Wasalilladhi abwabuhu la tuhjabu, na muombe yule ambaye milango yake haifungwi haizibwi, muombe Allah. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu, Allah anaghadhibika ukiacha kumuomba. Yapita siku nzima hujanyonyo mikono kuomba, ya Rabb, mikono yako haijanyanyuka juu kumuomba, ya Allah, hujasema. Siku nzima imepita, siku mbili, siku tatu, wewe una kazi ya kuangaika na simu tu. Halo, sasa vipi, mbona nitumii huku waomba watu? Mola wako umeshindwa kunyanyua mikono, ya Rabbi, ya Allah, ya Hayyu ya Qayyum, ni aibu. Allahu yaghdhabu in tarakta su'alahu, Allah anaghadhibika ukiacha kumwomba, kwa sababu kuomba ni ibada, dua ni ibada. Wewe jiulize, una siku ya ngapi hujanyanyua mikono yako kwa khushuu kumwomba Mola wako? Una siku ya ngapi? Una shida wewe? Una matatizo? Lakini yale mafungamano yako na Mola wako, namna ilivyokufa, imekufa kabisa, pamoja na shida na tabu na mambo na huko mbele tunapokwenda, lakini wewe hupati fursa ya kunyanyua mikono ya Allah, ya Allah, ukamwomba Mola wako, ya Rahman, ya Rahim, ya Razzaq. Hupati. Kwa nini? Nani kakuzuia? Kwa hiyo ni fursa hiyo itumie. Allah anaghadhibika usipomuomba. Wa bunayya Adam hina yusalu yaghdhab. Na kitoto cha Adam, yani mwanadamu, pale anapoombwa anaghadhibika. Leo utakuja, hata kama nina mabilioni ya pesa, utakuja bwana na shida elfu hapo. Hebu nigee buku hapo. Ndio hivyo. Ah, hii. Kesho tena bwana, hebu niongeze nyingine bwana. Utapewa. Pia siku ya tatu, na ujamaa kila saa kiniona mimi elfu tu, na mtu na mabilioni elfu. Lakini ukikariri kuomba watu watakuchukia. Akishangana yule aje, yule atakuwa hajaomba yule. Utafuta njia unadai kwa huyo, kama njia hiyo utafuta njia nyingine ndio kwa sababu anaogopa atakuomba yule. Mwanadamu ndivyo alivyo. Hapendi kuombaomba. Geie nipe, naomba naomba, naomba naomba, nisaidie hiki. Mwanadamu hata kama anacho, ila wale watu wakarimu ambao Allah tabaraka wa taala amewaruzuku ukarimu. تشكي نايزي أعذب الألفاظ قولي لك خذ وأمر اللفظ نطقي بلعل إن شاء الله درست كوجر تقول كوانزا ملك كسرى عنه تغني كسرة وعن البحر اجتزاء بالوشل يعني زيابه بيت 33 والله تعالى أعلم.